سورة الأنبياء درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وَكَمْ قَسَمْنَا أَوْ سُمْرَا تَبَا كَرِي دِي مَنْغَا وَكَمْ قَسَمْنَا أَوْ سُمْرَا تَبَا كَرِي دِي مَنْغَا مِنْ قَرْيَةٍ دَ پِيْرُوْنَا كَانَتْ ظَالِمَةً چُودِي مِنْ قَرْيَةٍ دَ كُلُنَا كَانَتْ ظَالِمَةً چُودِي ظَالِمَان وَأَنْشَأْنَا أَوْ پَيْدَا كَرَ مَنْغَا بَعْدَهَا فَاسْتَدِيْنَا قَوْمًا آخَرِينَ قَوْم بَلَا څنګه چې په شروع د صورت کې تذکیر د پاره د غفلت کوونکو چې د الله د کتاب نه په غفلت کې پراته دي او تخویف دنیاوی ذکر کو کسو قیامت لری غنی نو قیامت ډیر نږدې ده او بیا د نبی علیہ السلام متعلق چا به ویل دا د شپې خوبونه ویني چا به ویل دا ساحر دی په جادو باندې خلک ځان سره یو ځای کوي چا به وی دا ګډوډ خوبونه دي او چا به وی چې دې ځان ته پیغمبر وای نو دې موږ ته د پخوانو پیغمبرانو غونې معجزې ولې نشي پیش کولې نو چې سړی د دې ټولو خبرو ته سوچ او فکر کوي نو همیشه د پاره باطل پرست په یو رایه په یو مشوره باندې قایم نه خپلو کې هم د قرآن د نه منلو د وجې نه او د نبی علیه السلام د عداوت او د دشمنۍ د وجې نه په خپلو کې هم یو نو یو به یو سوی جادوګر دی بل به لیونی دی بل به وي د ځان نه جو کړی دی بل به وی د شپې چې کوم دی خوبونه ویني بل به وی دا څوک راځي او دتا خی او بیا دی غمنګ ته بیانې او کچری ترختونه نه په خپل پیغمبرای باندې په خوانو پیغمبرانو غني معجزې راوړه موږ ته کنه الله تبارک وتعالى فرمایل چې معجزې مخکې راغلي وي آیا چې کوم خلکو ته راغلي وي نو پاغي بیا ولې تبعی رااله چې د نه منلو د وجې نه الله تبا کړ نو که تاسو ته رالی او تاسو نه منلې نو الله تبارک وتعالی به بیا هغه شان تبا کوي تاسو او الله ته پته ده چې ایمان یو سړی راوړي نو هغه په دې نه دی ځکه چې په دنیا کې څومره معجزې هغه د انسان د سترګو د وړاندې دي او قرآن په خپل یو عظیمه معجزه ده او د نبی علیه السلام نورې څومره معجزې او سره د دینه چې الله تبارک وتعالى او فرمایل چې کله عمدغه پیغمبرانو او دی کمزوري ګڼلې کېدل الله چې سره د نجات کمی وعده کړی وي هغه الله تبارک وتعالى او خودلې او دا غي په خلاف معنی زیاتی کوونکی الله تبارک وتعالى نیست او نابوت او تبا کړو او بیا یو فرمایل لقد انزلنا الیکم کتابا فيه ذکرکم تاسو ته کتاب نازل کو او په دې کې ستاسو د پاره د نصیحت هغه خبرې دي قرآن داسې کتاب دی چې دې تا ته د نیک او د بدو هغه انجام درته ومښي او د نیک او د بدو لاره درته ومښي چې دا د بدانو لاره ده د دې نه ځان وساته او دا د نیکانو لاره ده دا اختیار کا نو په دې کې څوک سوچ کوي افلا تعقلون تاسو کې دومره عقل نشته او بیا الله تبارک وتعالى دلته بیا تخویپ دنیاوی بیانای وکم قسمنا سمرا تبا کړی دی منګه من قریاتن د کولونا کانت ظالمتن چودی ظالمان غیر چا پیر وګوره کولو کې کنه چې منګه کله پاغي ته بایرا واستې دا غي د ظلم او د زیاتی د وجینا نو دا غي نه لک سبق اغستل پکار دی او کو سوګدا وای چې غي می تبا کړو بیا سو شو الله تبارک وتعالى وی وانشأنا بعدها قوما آخرين او پیدا کړمنګا پست دینه کوم بل دانا چې دا غي په تبعای باندې دنیا اجاړه شوه. ها بلکې الله تبارک وتعالى دا غي په ځای نور خلق راوستي دا. الله تبارک وتعالى قدرت لرونکې دي چې تاسو لری کی قران نه منئ پیغمبر نه منئ تاسو به لری کی تاسو په ځای به نور خلق الله تبارک وتعالى راوي هغه ته سګرانه ده. او چې چا نه منل پړومبای غزوه د جنگ بدر کې هغه غټ غټ سرداران کته راوغورځېدل چې څومره په دبدبي او څومره په مستۍ سره او ځان سره شراب راوړي او ډمې راوستې وي چې دا به منګلتا ګډو او شراب بسکو او خوشحالۍ به کوو نن به موږ مدینې والا ته وښیو. الله تبارک وتعالی وي پته به تاسو ته ولګي چې د دې پیاله د شرابو په ځای باندې زه تاسو مایې د مرګه پیاله ونس کوم نو پته به ته ولګي. ډېر په دبدبا او شوق کې راغلي وو. الله تبارک وتعالی سره د طاقت نه نیستو نابود کړو هغې په ځای باندې چې الله تبارک وتعالی ته سو خوښ او څوک الله ته نږدې وګوره هغه د نبی علیه السلام ملګري کړو. موږ تاسو ته الله پاک سے ضرورت دی زمونږ الله ته ضرورت دی. الله تبارک وتعالی غنی بادشاہ دی که دا ټول دنیا یو شي او د یو متقی او د نیک انسان زړه ته جوړ شي د خدای پاک په خدای کې زیاتې نشي راوستي او که ټول پاجر او پاسکان شي او د یو ناکار فاجر زړه ته جوړ شي د تمامي دنیا نه د الله په خدای کې کمی نه راځي هغه او څه شی نو هغه پاتې شي او څه شی بني که پایده ده او زمونږ د پاره ده. فلما احسو نو کله چې احساس اوشدیتا بعثنا زمنگ دا عذاب اذا هم منها يرقدون نو ناسا پا دیو دا غینا تختی ناسا پا دی دا غینا تخت چه دا غینا تختی دل تختی دون کی. اللہ تبارک و تعالی وی زما عذاب معمولی غونی منگا تازو چر تپا میرک روانیو او بعد باران راشی او یو ناکار گرز گرز جوڑ شی خلق گرز گرز کم زی کی گی دل تا غوگونو کی گوتی ورکوی غوگونو میں کنی گی او دار انگیزان لا زی گوری اسی نچے چلک را مانی را پریوزی اسی نچے تندر را مانی را پریوزی سور دی یر یو وقتی او بیا خاص کر پا تو رشپا کی چی درمائی دا حالت جوڑ شی او تو پی یو زنگل کی او پی یو میرا کی روانی نو بیا او گورا اللہ تبارک و تعالی دا خو دا باران په شکل باندې دا عذاب په شکل کې نی او چې کله دا الله تبارک وتعالى عذاب په چا مسلط شي دا غي عذاب راتلل یا چې پته وته ولګېدا او دی دا خبره احساس ورته راغی چې را عذاب دا الله تبارک وتعالى بیا تختیدل. الله پاک ورته وی لا ترکدو ما تختی ورجعو وافشی الى ما اترفتم فيه آغی تا چی تاسو مستی کڑی و پاغی کی و مساکی نکوم او زین دو سی دوست تاسو تا لعلکم تسألو چی تاسو نتا پوسو شی کل چی دیتا دی احساس وشو او دی تخت دل دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نورتا ویلی شو چی تخت ایما آغا زین چی کم تاسو پکی عیش و عشرت سر جوان تی رو سامانون پکی جمع کول اغی تا واپس شی او اغی تا ادری گئی او د ځان نه تپوسونه وکي چې آیا دا مال او دولت نن مونږه چې کم جمع کو او مونږه په دې باندې ناز او په دې باندې فخر او غرور او تکبر کو یاره دا مونږ له څه پیدا راکولی شي. الله پاک وایي دا واپس شي هغې ته چې تاسو پکې اوسېدی چې پته درته ولګي چې تا هغې کې ټینګېدی شي اوس که نه شي ټینګېدی د الله تبارک وتعالی عذاب زلزله چې راشي او بیا هغه جټکې چې راشي چ کورونه غرزی بیا د هغه خلکو نه تاسو کوم چې کوم ځای زلزلہ راغلی چې د الله عذاب څه شی دی. معمولی غونې انسان په بندن کې چرته یو ځای کې درد او تکلیف راشي هغه شپه چې تا به یې خوب می برابر نشو خوب می پورا نشو هغه نه پورا کیدونکې د خوب هغه شپه ته ګوره چې پتا میاش کیږي کنه کیږي چې معمولی درد در باندې راشي انسان چې کله تکلیف ورته ورسی بیا دې ته پته لګی چې آیا دا څه دي. الله تبارک وتعالى وی وفشی غزینو ته چې تاسو پکې شو شرط کو او یشی شرط سره جوان تیرو لک چې تاسو نه تفوسو شي چې اوس تاسو لدا پیدا در کولی شي کنی شي در کولی. قالو نو ایدی یا ویلنا هاي افسوس زمنگا انا کننا ظالمین او منگا ظالمان. بیا دغه وخت کې اعتراف کوي لیکن دغه وخت کې د دې اقرار او د اعتراف کولو اس بیا پیدا نه ور کوي ځکه چې تیر وخت هغه په مثال د مړي د لحد دی او مړي چا دي جوندي کړي په جړه تیر ساعت بیا دې ډېر افسوس کوي چې کله راګیر شه هغه غټ کافر حتی اذا ادرکه الغرق هر کله چې راګیر کدل رغر کېدو قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. سوره يونس کې تیر شو هغه غټ کافر بیا وګدو وګدو مدونه راکاږي او ای زی ایمان راړم په هغه الله تعالی باندې چې بنو اسرائيل په ایمان راوړیو فرعون خو بیا څه پیدا ورکولا. نو د دې وجې نه بیا ځان ته ظالم وای خو وخت تیری او بیا انسان د پاره دغه لاس مروړل اس په کار نه ورکوي. نن وخت یې موږ تاسو ته چې د نن وخت نه موږ پیدا واخلو او د الله تبارک وتعالی د کتاب زده کړه د الله تبارک وتعالی د کتاب تعلیمات او د الله احکام هغه په خپل ځان باندې په خپلو بچو په خپلو کورونو کې او په خپل چم او گاوند کې د دې کوشش وکړو چې الله تبارک وتعالی تا چې د کوم مقصد لپاره موږ را لېږلي وو هغه مقصد کې موږ کامیاب کړي. نو بیا داسې خلک بیا ارمان نه کوي دې ژوند پسې او چې نه دغسې وخت تیر شي نو بیا ارمان به کوي خو ارمان بیا پایده نه ورکوي. الله پاک وایي فما زالت تلک دعواهم بیا همیشه بیا همیشه وه دغه دغه چغه د دي او دغه وینا د دي حتی تر دې پورې جعلناهم چې وګرځول موږ دي لرا حسیدا خامدین لو کړی شوی ساړه پراته. الله پاک وایي هم دغه چغه یې وه او دغه بلنه یې وه چې های افسوس موږ وخت ونه پیژندې ده او موږ ډېر نقصان وکړو. الله پاک وایي تر هغه پورې چې بالکل ما دل دل کړو او عذاب کې چې کم دی نو راګیر شو او عذاب پہ مسلط شو ولی الله موقع ورکړې وه او د موکې نه یې پیدا وانغستې ده او څومره څومره موکې ولا ورکړې وې د هغې باوجود هغې د الله تبارک وتعالی دین ته راونه ګرځېدل. وما خلقنا السماء او نه دي پیدا کړي موږ وما خلقنا السماء او نه دي پیدا کړي موږ اسمان والارض او ځمکه وما بینهما هغه چې په منځ د دې کې دي لاعبین ابس. الله پاک وایي دا دنیا ما د ابسو د پاره نه ده پیدا کړې او نه د ټوکو ټکالو د پاره مې پیدا کړې ده. لو اردنا او کچري اراده کړې وي موږ ان نتخذ لهوا چې ونیو موږ دې لرا د پاره د ټوکو ټکالو د پاره د ابسو لاتخذناه نو ما بنی ولی ودی لرا من لدنا د خپل طرفنا ان كنا فاعلین کو موږ دا کار کوونکی. دنیا صرف یو لوبا او تماشه نه ده بلکې دا میدان کارزار دی چې په دې کې الله تبارک وتعالی د حق او د باطل ترمنځ چې کم از کم یو سړی فرق وکړي دواړه سیزونه یو بل سره جنګیږي. نو الله تبارک وتعالی وایي بل نقذب بالحق بلکې راولو منګه حق لرا علی الباطل په باطل باندې فیدمغه نو هلاکړي دی لرا د باطل لرا دا حق فاذا هو زاهق نو ناڅاپه دا باطل وی ختمیدونکې تلونکې ولکم الویل مما تصفون او ستاسو لپاره علاقت دا غسنا چې تاسو بیانوي. دمعه دې ته ویلی شي لکه لوړ سړی راواخلي او د چاکه کرای لې را پرېږدي په زور سره او د هغې د وجې نه د هغه هغه ککرۍ کې هغه دماغ چې کوم دی بیهوشه شي او دی بیهوشه شي راوغورځېږي. دغرنګې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ما حق را لېږلی دی او د باطل په دې دماغو باندې دې داسې غزارو کی چې بیا وششي او بیا چې د کار نه د حق په مقابله کې الله تبارک وتعالى حق باندې دا باطل داسې ووي لکه څنګه چې ته یو سړی په لوړ باندې په دماغ باندې ووي دې بیچې نشي دغه رنګ دا باطل بیا بیچې نشي. وګوره ورته همیشه د پاره کله هم چې د الله تبارک وتعالى د دین په خلاف باندې باطل فرستو خپل کوششونه کړی دي او حق فرستو هغه ته بیا خپل دلایل د قران او د سنت خودلی دي ته ګوره باطل بیا هغه ته ټینګې دي نشي. الله تبارک وتعالى قران کریم دا حق کتاب دی او د دې په خلاف معنی چې څوکوم کوي هغه باطل دي. نو الله تبارک وتعالى وای دغه د حق دا خبره چې کم دی ها باطل کمزوري کی او بیا دا باطل چې کم نه نو ختمی دن کی او د دې هیڅ حیثیت نه او دا باطل بیا تبا کی. خو چې تاسو کوم نسبت د دروغ او حق ته کوي ولکم الویل استاذ لپاره علاقت ته مما تصفون دا غسنا چې تاسو یې بیانوي ها چې تاسو کوم نسبت د دروغ او حق ته کوي نو دا خپل حلاکت وګڼي چې چاوم نسبت ها حق ته د باطل کو علاقه کزان. نن په خپل ملک کې وګوره څومره چې کم نه خلکو د باطل خلکو سره چې غي د شرک او د بدعت او دعوت خلکو لور کوي او د داغه په ملګرتیا کې مختلف قسم قربانو ته او مختلف قسم غي سره خرچي کول ته او مختلف قسم غي سره مهنت او مشقت کوون کې وته د الله تبارک وتعالى د حق دین په مقابله کې د باطل پرستو سره دا نمونه وګوره کنه هغه پیرانو ته چې خلک په خپو کې پروت دي وګوره هغه مولیانو ته چې پټکی والی دي او د جمعې پرس چې کم دی نو هغه مسلې کوي چې هغه مسلې د قرآن او د سنت نه بلکې د شرک او د بدعت او دې ملګري نو دا داسې باطل خلکو ملګرتیا کچره قرآن ته غاړه خودی وي او قرآن یې ویلې وي نو حق او باطل به پیژندلی او بغیر د قرآن نه حق نشي پیژندلی چې سو پورې قرآن دې نه ویلي وله من فی السماوات والارض او دی الله لردی هغه څه چې بر اسمانونو کې دي او ښکته دي ومن عنده هغه څوک چې د الله تعالی څکه دي لا یستکبرون عن عبادته ځان غټ نه ګڼي د بندګۍ د الله تعالی نه ولا یستحسرون ولا یستحسرون او نستړی کیږي په عبادت د الله تعالی باندې. الله تبارک وتعالى وایي کته وبره چې ارس دي ټول د الله تبارک وتعالى د حکم په دننه دي څوکم د الله تبارک وتعالى د حکم نه بار کې دي نشي کته وبره ټول د الله تبارک وتعالى تابعدار کاغه په زور دي او که په ناخوخه دي او که په مجبورۍ دي او که فرضا دي ټول چې کوم دی د الله تبارک وتعالى مانی انسان مانی څوک مرغ واړي دا مرغ چې په کافر مانی راضي او یا په مسلمان مانی راضي د خوخه مطابق راضي کنه دا ټول مجبورې والله تا پیدا کې د دنیا ته د چا په خوخه منګ راځو د الله تبارک وتعالى په خوخه کم چې الله تبارک وتعالى هدایت طرف ته یو سړی قدم اوچتای الله تبارک وتعالى هغه ته د هدایت اغلارې اسانې کې نه اسانې او کم سړی چې د الله نه خلاف کوي هغه لا د شیطان په لار کې زی او د شیطان اغلار اختیاري نو د الله تبارک وتعالى اختیار ولا ور کړې دی خودومره قدر کار دی چې الله لره تابعدار کته او بر ار یو سیز دی کدی ار سمره د الله نه خلاف کی نه خیر تللی چرته د چا په حکم دی ومن عنده هغه څوک چې د الله تعالی څخه دی چا پرشتي دی لا یستکبرون عن عبادته ځان غټ نه ګڼي د عبادت د الله تعالی نه د بندګۍ د الله تعالی نه پرشتي چې د الله په دربار کې مقربین مخلوق ته لیکن حال دا دی چې د خپل الله په بندګۍ عبادت باندې فخر کوي او سستی نه کوي نه چې کله د بی ګنا مخلوق چې هغې ګناه نه کوي هغوی هر وخت د الله تبارک وتعالى په حضور کې او په دربار کې د هغوی دا حال دی نو د خطاکار مخلوق دپاره چې موږ یو آیا موږ له چې هغه بی ګنا دي او د الله تبارک وتعالى په تابعدارۍ کې څه قسم له سستیا نه کوي او موږ سره د ګناهونو نه پکار دی چې موږ الله تبارک وتعالى ته راوګرځو څنګه چې وګوره د الله تبارک وتعالى هغه نوراني مخلوق د الله فرشتې دي هغه د الله عبادت کوي موږ هم الله پاک عبادت لره لګلو او زمونږ استاذ د پاره دا نه چې صرف جمعات کې مونږ کول دا عبادت دی یا عمره کول عبادت دی بلکې 24 غنټه یو انسان سملاستل د عبادت جوړول شي. حاجت لا حمام تتلل هغه عبادت جوړول شي، هم بستری د خپلې بیبي سره کوي هغه عبادت جوړول شي، چا سره معامله کوي هغه عبادت جوړول شي، چا سره نوکری کوي هغه ستا د پاره عبادت جوړېدی شي، چا سره معاملات کوي هغه ستا د پاره عبادت جوړېدی شي. هر یو سیس انسان د پاره چې سوچ او فکر پکې وکړي چې د الله حکم پکې ولټه هغه ټول عبادت دی. نو د دې وجه نه پکار دی چې انسان 24 گھنٹے دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا رضا دا لٹولو کوشش وکے، او نور انسان دے خطائی کی وشی اغید پارا اللہ تبارک و تعالیٰ لارا جوڑا کرے دا. یسبحون اللیل و النہار پاکی بیانی دشپے او دروازی، لا یفترون او کمی نکی رضش پا دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا عبادت مانی مشغول دی او کمی نکی پاگی کے. و کم قصمنا من قریتن سمرا تبا کری دی منگا دا کلنا کانت ظالمتن چودی ظالمان، وانشأنا او پیدا کر منگا بعدها پست دینا قوما آخرین قوم بل، فلما احسو نکلا چی دیتا احساسو شو بأسنا زمان دو عذاب، اذا هم منها یرکدون ناسا پا دی داغی نتختی دل، لا ترکدون ورطویلو شو چو متختی، ورجعو واپس شی الى ما اترفتم فیه آغستا چې تاسو مستی کړې و پاغې کې، و مساکنکم او زینه د اوسېدو ستاسو ته، لعلکم تسالون خامخا چې تاسو نه تپوس شي، قالو یا ویلنا نوای دی های افسوس زمونږه، انا کنا ظالمین او مونږه ظالمان، فما زالت تلک دعواهم نو همیشه به دغه وینا د دی حتی تر دې پورې، جعلناهم چې وګرځو مونږ دی لره حسیدا خامدین چې وګرځو مونږ دی لره حسیدن خامدین لو کړی شوی ساړه پراته، وما خلقنا السماء او نه دی پیدا کړی منګه اسمان، والارض ازمکا وما بینهما لاعبین او هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي د پاره د ټوکو ټکالو د پاره دا بسو، لو اردنا او که اراده کړی وي منګه ان نتخذ لهوا چې ونیو دې لره په بسو باندې په ټوکو ټکالو باندې، لاتخذناه من لدنا نو خامخا نیولې به مونږه دې لره د خپل طرف نه، ان کنا فاعلین کو مونږه دا کار کوونکي، بل نقذب بالحق بلکې راولو مونږه حق لره، على الباطل په باطل باندې، فیدمغه مغه نو هلاک کی دا حق دې باطل لره، فیدا هو زاهق نو ناصاف دا باطل ختمیدونکي وي، ولکم الویل مما تصفون او استاد د پارا علاقات ته دا غسنه چې تاسو یې بیانوي، وله من فی السماوات والارض ودی الله لردی اغه سوچ بردی او اغه سوچ خکته دی، ومن عنده او اغه چې د الله تعالی سک دی، لا یستكبرون دی ځان غټ نه کړي عن عبادته د بندګۍ د الله تعالی نه، عبادت الله تعالی نه، ولا یستحسرون او نستړی کیږي په عبادت الله تعالی باندې، یسبحون اللیل پاکی بیانای د الله تعالی د شپې، والنهار او دروازه، لا يفترون او کمینکی